Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 189 van 11 januari 2013. In de box hangen Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Luc is in Spanje. Hij is druk bezig ondertussen om de haven te redden, maar hij is nu heeft even een break. Daar is niet meer op te sporen vandaag. Ik heb hem al geprobeerd. Dus we zijn van start gegaan zonder met de mini-bende. Mijn deliciouslijst die ik elke week klaarzet is vannacht opeens totaal op zeep geholpen door de nieuwe delicious. Het moet allemaal beter zijn en discovery binnen delicious moet weer helemaal nog beter worden volgens de nieuwe makers. Maar mijn mooie teksten die ik altijd in beeld had, die zijn nu weg. Die staan niet meer. Het is nu een lijstje met links geworden. Ook spannend. Ik heb wel een grote feedbackknop gegeven om mijn ongenoegen of mijn steun aan dit delicious systeem te uiten. Ja, het moet allemaal nieuw. Ook Facebook die heeft een timeline weer helemaal vernieuwd. Mm-hmm. Ik heb net mijn moeder, die bijna 80 is. Nee, die is 80. Maar goed, die heb ik eindelijk net op Facebook gekregen. Mm-hmm. Snap daar helemaal niet van. En net nu ze het een beetje begin door te krijgen. Mijn god zeg. Kan ik weer opnieuw beginnen. Mm-hmm. Dat is jammer. Ja. Ik weet het niet. Sommige mensen kennen de regel gewoon niet. If it ain't broken, don't try to fix it. Ja, nou ja, op zich mag er wel aan die listjes misschien wat verbeterd worden. Ik vind het wel prettig, want hij heeft de hele tijd stilgestaan. Was het eigenlijk ook een beetje, in de Yahoo-stilstand was het ook een beetje waardeloos. Ik geef ze nog de voordeel van de twijfel, maar nu is het even weer verslechterd, lijkt wel. Maar ja, anders komt er ook geen vooruitgang natuurlijk. Nee, nou ja, goed. Geef ze nog de twijfel. Ik ben natuurlijk ook... Gisteren was alles nog anders. Ja, ik hoor dat, dat er ook nieuwe regelgeving in Europa aankomt. We hebben het even over Facebook. Er komt regelgeving. En tenminste, dat was het plan. En dat moet allemaal nog goedgekeurd worden enzovoort. Maar dat betekent dat je niet meer van de data van de klant kan uitgaan voor ads te tonen. Dat betekent natuurlijk dat Gmail en Facebook geen financiële grond meer hebben in Europa. Als dat soort regels doorgaan. Dus dan moet je misschien betalen voor Gmail en voor Facebook in de toekomst. Omdat er anders geen droog brood mee te verdienen is. Omdat als het natuurlijk vanaf regelgeving niet mag om de user content te gebruiken om gerichte ads te sturen. Maar goed, het is nog niet door de EU-molen. Dus we moeten nog even afwachten. Maar als dat soort regels gewoon in Europa worden besloten, dan hebben we mogelijk straks geen gratis Facebook meer of gratis Gmail. Ja. Ik weet niet of dat nodig is of dat leuk is, maar ik vind tot nu toe hebben de meeste mensen toch wel, die vinden het niet zo erg om gratis Gmail te hebben of gratis Facebook met wat reclame hier en daar. Nee, nou, ik kan me niet anders voorstellen dan dat zij op een andere manier wel reclame gaan aanbieden. Mm. Zonder dat de user kon. Ja, maar ja. De kracht is natuurlijk juist gerichte advertenties. En als je niet meer naar de data mag kijken, kan je het ook niet meer richten. Nee. Luc natuurlijk al met zijn vliegtickets en zo, dat hij de hele tijd aan de hand van zijn profiel andere prijzen kreeg enzovoort. Dat is natuurlijk, daar is wel wat voor te zeggen om daar regelgeving op te maken dat het wel of niet mag. En dat ja. Iets wat je koopt, maar misschien ook voor een advertentie. Dus er is wat voor te zeggen, maar er is volgens mij moet het niet te snel doorgedrukt worden, want anders daar moeten echt heel zware experts op zitten, denk ik, om dat goed te bepalen. Maar goed, wij kunnen dat. Het is frappant dat het nu allemaal speelt. En we gaan zien waar dat uitkomt. We hadden redelijk veel nieuws op onze nieuwe Delicious-lijst. Windows RT is gejailbreaked. En dat was allemaal... Ja, het bekt zo lekker. Maar wat ik ervan gelezen heb, valt het dan al reuze mee. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om oude, tussen aanhalingstekens, Windows apps te installeren op een Windows RT machine. Mm-hmm. Windows RT is de afgeslankte versie van Windows 8. En die draait alleen op machines uitgerust met een hele lichte ARM processor. En de bedoeling was van Microsoft dat je daar geen software zelf op kon installeren, anders dan via de Windows App Store. Mm-hmm. Terwijl je als je een Windows Pro tablet hebt, je wel gewoon jezelf je applicaties kunt installeren vanaf een USB-stick of weet ik veel wat. Ja, maar goed, eerst is het ontdekt en toen heeft Microsoft gezegd, nou leuk, het is wel hoe heet het? Leuk gedaan. Leuk gedaan, ja. Vonden ze eigenlijk. Dat vond ik wel een grappige reactie. Spannend is het niet. Van Microsoft. Net als jij, het is niet zo spannend. Maar nu is er dus een tool. Voor de eiland. Normaal moet je natuurlijk allerlei hackerachtige dingen doen om dat te jailbreken. Maar er is dus nu een tool uitgebracht. Waardoor je gewoon als no-no gewoon door de tool te runnen. Een soort batch file runt eigenlijk. En dan wordt gewoon je hele machine gejailbreaked. Okay. Maar Microsoft vindt het alsnog niet boeiend. Want dan kan je applicaties niet installeren. Het is namelijk niet zo dat Windows wordt aangepast. Net zoals als je een ander apparaat jailbreakt. Mm-hmm. Of root toegang toepast. Dat je dan het apparaat zelf aanpast. De tool maakt het alleen mogelijk om toch die dingen te installeren. Volgens mij maakt het namelijk geen aanpassingen aan de telefoon of aan het tablet. Het zal ergens iets een van de registrierwaarden of zo wijzigen. Want anders is er natuurlijk, er moet iets wijzigen. Maar inderdaad, het schijnt niet al te boeiend te zijn. Het is in ieder geval leuk dat het dan weer kan. Alleen het betekent misschien dat mensen applicaties gaan installeren die helemaal te zwaar zijn voor hun chips of zo. En dan krijg je uitgerookte chips of oververhitte devices. Gebruikers. Oververhitte gebruikers. Ik denk eerder het laatste, ja. Omdat die mensen hun haren uit hun hoofd trekken omdat ze een applicatie gewoon niet draait. Mm-hmm. Maar dat gaat het niet werken. Die tablet is niet krachtig genoeg voor dat soort applicaties. Nou, dan moeten ze maar Windows 8 kopen. 60 miljoen mensen hebben Windows 8 gekocht. Het staat een beetje minder goed dan Windows 7 qua release. Ik blijf me erover verbazen. Ik hoor echt heel hard van twee kanten dat het heel erg slecht gaat met Windows 8. En aan de andere kant dat het heel erg goed gaat met Windows 8. Dus ik weet niet wat er nou precies echt aan de hand is. De groei en het aantal verkochte licenties is een stuk minder dan het in de tijd met Windows 7 was. Dus wat er nou precies aan de hand is en op wat voor manier geteld wordt. Ik heb echt het idee dat het inderdaad wat tegenvalt. Mm-hmm. En dat Microsoft door creatief te rekenen toch met redelijk goede cijfers komt. Ik weet het niet. Volgens mij loopt het allemaal iets achter op de verwachtingen. En we gaan het zien. Natuurlijk hebben heel veel winkels en fabrikanten nog grote voorraden met Windows 7 machines. Wel hebben ze natuurlijk heel veel licenties gekocht. En hoe verder we komen vanaf nu, hoe meer machines er gaan komen waar Windows 8 gewoon al op staat. Mm-hmm. Ja, ik denk ook dat het gewoon dus automatisch de groei is onvermijdelijk. Maar hoe hard het zal gaan en hoe hard men nog gaat proberen om terug te keren naar Windows 7... Ik weet het niet. Ik denk dat de startknop ontbreekt. Maar aan de andere kant is die makkelijk terug te zetten met een tooltje. Gratis, open source of betaald. Er zijn ontzettend veel keuzemogelijkheden. Maar aan de andere kant is er eigenlijk aan het niet zo heel erg veel veranderd. En oppervlakkig. Je hebt inderdaad de metro interface en dat is het dan wel. Maar voor de rest blijf je of start je daar je applicaties vandaan, want dat is eigenlijk niet meer dan een heel futuristisch startmenu, of je keert terug in je desktop als je dan een oudere applicatie start. Ja. Dus het is niet zo radicaal anders, het is even wennen. En dat is het wel. En je moet je denk ik er even doorheen bijten. Ja, er zijn wat de manier waarop dingen gestart worden achteraf en zo zijn anders. Waardoor het sneller lijkt. Het is allemaal even... Onder even de motorkap is er wel het een en ander veranderd. En ik denk dat die veranderingen wel de moeite waard zijn. Mm-hmm. En dat moeten mensen even denk ik inzien. Ja, maar het is een nieuwe manier van werken. En Nou, en privé de accounts die toch echt gekoppeld zijn aan online accounts is natuurlijk anders. Dat is toch wel een beetje opgedrongen. Weet je, kunnen mensen ook als... Ja, maar goed, mensen zijn dat gewend tegenwoordig. Hè? Iedereen heeft een smartphone en je kunt geen smartphone, geen Android telefoon hebben zonder Google account. Net zoals dat je geen Windows 8 telefoon zonder Microsoft account kunt hebben. En dat is ook voor de desktop Windows, dat je daar ook eigenlijk een online account voor nodig hebt. Het kan wel zonder, maar dan zijn er een aantal beperkingen. Dan kun je bijvoorbeeld geen applicaties vanuit de Windows Store installeren. En ook wat andere dingen worden wat lastiger gemaakt. Maar je kunt een offline account aanmaken. Dus dat is verder geen probleem. Mm-hmm. En dan kun je gewoon overal bij. Je kunt gewoon surfen en gewoon je normale applicatie. Nou ja, er zijn wat voor de privémarkt zijn er wel. Als je dus een applicatie weggooit uit je metro interface. En dan kan je hem alleen maar terughalen als je een account hebt. Ook al had je hem net nog. Dus er zijn wel wat gekke dingen met die accounts aan de hand. Maar ook daar is omheen te leven. Je moet gewoon geen applicaties weggooien. Je krijgt ze niet meer terug zonder dat je een account hebt. Skype, over accounts gesproken, gaat alle users, is alles aan het migreren, zal ik maar zeggen. Messenger gaat 15 maart uit de lucht. Dus gewoon MSN Messenger wordt opgeheven. Dat is toch eigenlijk wel spannend. Ja, voor Nederlanders wel. Nederland en een aantal andere landen is het ongelooflijk populair chatten. Hoewel dat natuurlijk wel de laatste tijd een stuk minder is geworden. Maar ja, het is nu allemaal Skype. Mm-hmm. Overigens is gisteren volgens mij, of eergisteren, is versie 6.1 uitgekomen van Skype. En niet alleen was het al in versie 6.0 mogelijk om met een Microsoft-account in te loggen of een Facebook-account in te loggen. Dat is het allemaal geïntegreerd. Nu is ook Outlook-integratie toegevoegd. Dat mm-hmm. betekent dus dat je adresboek vanuit Outlook, dat je daar in het adresboek kunt zien of een Skype-contact online is. En moet je dat hebben? Sorry? Moet je, als je Skype hebt, nu ook per se een Outlook-account hebben? Want je nee, absoluut niet. Nee, er is alleen een integratie tussen Skype en Outlook 2010. Dus het moet wel een recente versie zijn. En dan kan Skype contactinformatie uit je adresseboek van Outlook halen. En in Outlook zou je dan ook kunnen zien of iemand die een Skype-account heeft, of die wel of niet online is. Oké, en we praten dus dan over de applicatie Outlook, niet over Outlook.com of... Nee, je praat echt op... De applicatie kan praten met het adresboek. Mm-hmm. De Skype-applicatie kan praten met het adresboek van Outlook 2010. Oké. Nou, duidelijk. Dit was onze Microsoft-talk. We hebben natuurlijk nog Apple. Die komt mogelijk met een goedkopere telefoon eind van het jaar. Het is niet heel spectaculair, maar toch wel €100 goedkoper of zo. Want er wordt gezegd, ja, ik ga tussen de 99 en €150 kosten. Maar dat is waarschijnlijk wel weer met abonnementen en alles erbij. En dan kom je dus op een besparing van €100 tot €150 ten opzichte van de goedkoopste iPhone nu. Dat betekent toch wat prijsdruk, neem ik aan, als er zulke modellen op de markt komen. Dat zou goed kunnen. Ze zijn er met de iPad mini. En, is dat wel verstandig om dat nu al te laten lekken? Of ik bedoel, of is het... Nou, is het lekken? Het zijn geruchten die rondgaan. Mm-hmm. Maar ik bedoel, als je er toch al denkt van, nou ja, zal ik hem nu kopen? Of over eind van het jaar, dan En je bent niet zo heel kritisch op die iPhone, maar je wilt toch een iPhone. Dan kan je dus nu gewoon wachten. Ja. Dat kan. Als je wil. Ja. Persoonlijk zou ik nog niet doodgevonden willen worden met een iPhone, maar zo. Ja, ieder zijn ding, denk ik. Mm-hmm. Zo erg wil ik het niet maken. Dan veiligheid. Het is, deze week was het paniek overal. Er zit een enorm gat in Ruby on Rails. Ruby on Rails is een applicatie waar een IDE, een development kit, waar je websites en webapplicaties mee kunt bouwen. Mm-hmm. Onder andere de van de overheid bekende DigiID website is gemaakt met Ruby on Rails. Mm-hmm. En het lek was zo ernstig dat ze echt de stekker uit de website getrokken hebben. Omdat ze bang waren dat, dat er dingen mis konden gaan op de website. Mm-hmm. Het is mogelijk om bepaalde modules uit te schakelen of aparte code te draaien. SQL-injecties te doen. Als je eenmaal toegang hebt, heb je natuurlijk toegang. Ja, maar goed, je hebt dus echt heel erg veel toegang. Mm-hmm. Je hebt toegang en toegang. Je hebt een klein gaatje en een groot gat. En dit gaat dus om een heel groot gat. En bovendien bleek het al dat het actief gebruikt werd. Er zijn een aantal pakketten in omloop die veel door criminelen gebruikt worden. Het zijn zeg maar kant-en-klare Lego bouwdozen waarmee je malware kits kunt samenstellen. Mm-hmm. Ja, die hebben we al eerder benoemd, want dat is een voordeel en een nadeel natuurlijk. Het voordeel is dat het voor de makers van hackers, dat ze heel snel kunnen inspelen op dit soort nieuwe gaten. Dus dat ze heel die exploits ogenblikkelijk kunnen gebruiken. Nadeel is dat de virusmakers ze natuurlijk kunnen volgen. Want die hebben natuurlijk ook, die gaan ook meteen die kits downloaden. Precies. En het bijkomend voordeel, plus minus, voor de eindgebruiker is dat er behalve dan die nieuwe exploit meteen ook allerlei oude virussen naar binnen worden gesleept en dingen om weer een paar centen te verdienen. En als je dus een niet zo up-to-date virusscan hebt, dan begint die virusscan automatisch al die oude crap te detecteren, zodat je toch weet dat je computer gehit is. Ja. Dus als je computer begint te bliepen, dan en je denkt dat je alles eraf hebt, dan moet je dus nog drie keer nadenken. Want mogelijk heb je dus het allernieuwste security ding nog steeds draaien. Het blijft enorm belangrijk dat je een up-to-date systeem hebt. Je moet echt keihard die Windows updates installeren. Zorgen dat je antivirus up-to-date is. En ook een aantal applicaties. Met name de Adobe Flash Players. Alle producten van Adobe eigenlijk. Adobe Reader, Flash Player en dat soort dingen. Maar ook Java. Die twee zijn echt heel erg belangrijk. Dat die continu worden bijgewerkt. Ja. Er zitten zo verschrikkelijk veel gaten in. Ook nu weer blijkt er weer een heel ernstig lek in Java te zitten. Waar echt wordt aangeraden om de Java browser plugin uit te schakelen. Het is Ik begreep dat er tot nu toe nog geen patch is voor het Java-gat wat ook deze week. Zowel het Java-gat is nog niet gedicht en Ruby on Rails, daar wordt nog aan gewerkt. Ja, maar Ruby on Rails is gewoon open source, dus iedereen kan kijken hoe dat zit en kan het ook zelf patchen, in theorie, met genoeg Ruby-kennis. Ruby is gewoon een programmeertaal, dus je kan gewoon dat fixen, zou ik zeggen. Waarom duurt het zo lang voordat dat zo'n fix doorkomt? Ja, ik weet het niet. Ik vind het een beetje vaag. Wat ik heb begrepen is dat Oracle eens in de drie maanden met een enorme patchronde komt. En dat verbaast mij, want waarom zou je slechts vier keer per jaar... We praten nu over Java, maar de Ruby on Rails patch, die kan toch veel sneller in een open source project, zou je zeggen? Ja, er is al een patch uitgekomen voor één van de twee gaten, zover ik begrepen heb. Mm-hmm. En de DigiID website van de overheid is inmiddels ook alweer online en bereikbaar. Hoe het met het andere gat zit, weet ik eerlijk gezegd niet. of dat wel of niet gedicht is. Wil je dat weten, dan zou je natuurlijk even bij de website van Ruby on Rails kunnen kijken. Mm-hmm. En ja, Java, dat is dan niet gedicht. Dus dat kun je beter maar uitschakelen. Ja, want de kids die gaan zo snel, de kids maken het zo snel dat de hackers sneller zijn dan de developers. En dat is... Dus wees voorzichtig. Altijd een goed idee. Goed, security was dit. De CES, CES, de 6. Consumer Electronics Show in Las Vegas. Ja, het is heel erg veel nieuws van de uit Las Vegas deze week. Ik moet zeggen, heel erg weinig hele spannende dingen. Het is eigenlijk meer... hoe hoorde ik het nou laatst iemand zeggen? Heel weinig revolutionair, maar heel erg evolutionair. Dus er is heel erg weinig hele spannende nieuwe dingen, maar heel veel dingen die al bestaan, maar zijn voorzien van een upgrade. Dingen die net iets groter of iets sneller zijn gemaakt, of iets goedkoper zijn geworden, maar geen hele nieuwe dingen zijn daar te zien. Wat we zien is inderdaad de 4K-televisies die een stuk goedkoper worden. De schermen met een hele hoge resolutie. 4000, ja. 4096 horizontaal ongeveer. 4000 pixels. Ja. Ik vraag me af of dat nou handig is om zo'n apparaat te kopen. Gelukkig zijn ze nog heel erg duur. Het probleem lijkt mij, en ik heb zo'n ding nog nooit gezien... Ik wil een 4K-monitor nu. Uit de verf komt, als je daar ook echt 4K content op afspeelt. Mm-hmm. Dus als jij dan standaard definition televisie gaat kijken op 500, wat is het, 76 pixels breed. Ja. Terwijl je 4000 hebt, moet elke pixel dus 4 keer vergroot worden. Dus het wordt ongelooflijk lelijk, lijkt mij. Het zal misschien met Blu-ray en DVD's, die zullen dan wel weer geupscaled worden. En dat zal er dan wel redelijk uitzien. Mm-hmm. Maar gewoon standaard televisie kijken, is dat helemaal niet zo handig, lijkt mij. Nou ja, kijk, je kan het misschien renderen op die... Dus dat die 4 pixels van jou mooie smooth overgangen geven. Dus dat het toch wel echt nog... strakker eruit ziet. Dus dat denk ik eigenlijk wel dat goed komt. Dat het niet opeens een blokkendoos wordt. Maar ik ben daar niet geweest en ik heb zo'n in live niet zo'n 4K tv gezien. Maar ik denk dat wel meevalt. Maar ze worden goedkoper. En niet alleen de televisies, ook de beamers komen eraan. En ja, of het voor je computer handig is, ik weet het niet. Apple heeft natuurlijk de Retina schermen, een enorme hoge resolutie. Maar je moet dan ook meteen een flinke uitgekluiten wassen videokaart hebben. Mm-hmm. En ik denk dat het voor een heleboel omstandigheden niet noodzakelijk is om in zo'n hoge resolutie te werken. Gewoon een beetje surfen, wat e-mails lezen, je Facebook bijhouden. Heb je maar vanuit de markt, als de prijs een beetje redelijk begint te worden, is het toch een leuke push vanuit de markt om misschien mensen hun monitor te laten vervangen. Jawel, of hun computer. Maar het probleem is, als je zo'n hoge resolutie scherm hebt, moet je ook een enorme sterke videokaart hebben. Mm-hmm. En dat betekent ook dat de energiekosten flink omhoog gaan. Dat is waar, maar de hand wil toch altijd nieuwe stekkertjes en nieuwe plugjes en nieuwe dingen om weer wat te kunnen verkopen. Ik kan me voorstellen dat dit een goed argument is. Ik kan me voorstellen dat de fabrikanten het willen, maar het is... ik hou meer van een technology pool. Dingen die komen omdat we ze nodig hebben en niet een technology push. Dingen die worden opgedrongen omdat de fabrikanten het weer iets moois kunnen maken en het willen verkopen. Nou, wat zagen voor de rest trouwens ook nog over technology, want het gaat natuurlijk om electronics. We zagen een USB-stick van 1 terabyte van Kingston. Nou, niet heel spannend, maar toch dat het in zo'n klein stickje tegenwoordig 1 terabyte. Ja, en ook de eerste SSD's. Ik heb 2 merken gezien. Crucial komt met een M500 SSD die in 960... gigabyte opslag heeft. Dus de eerste terabytes SSD's komen eraan. Ja. Er was nog een ander merk, Mushkin, geloof ik. Heb je prijs van gezien? Nee, het was iets met een G, geloof ik. Godsgruwelijk duur. Goed. Nee, het zijn nog geen prijzen gemaakt. Ze zijn net aangekondigd. En ik denk ook dat ze in eerste instantie nog niet verkrijgbaar zijn in die grootte. De techniek bestaat. Maar ze komen nu eerst met de kleinere, de 120, 256 en 480. Mm-hmm. Omdat zo'n terabyte is eigenlijk gewoon twee 480 SSD's in één behuizing. Dus het is gewoon een dubbele capaciteit. Maar ze kunnen ze nog niet maken op dit moment. Ik denk dat daar nog een paar maanden, een half jaar misschien overheen gaat. Maar de nieuwe modellen komen eraan. En ze worden sneller. Ze hebben snellere controllers gemaakt. Het geheugen wordt kleiner gemaakt. En daardoor wordt het interessant. Aan de andere kant, SSD's blijven natuurlijk, zeker in vergelijking met een harde schijf, duur. Dus op dit moment raad ik nog steeds een kleine systeemschijf aan. 120, 128 gigabyte. En als je veel data nodig hebt, zet er gewoon een harde schijf naast. Ja. Ik denk dat dat de beste... Ik denk financieel is dat zeker de beste constructie. Omdat grote databestanden, die heb je toch niet heel erg hard of snel nodig. Dus... Nee, ik vind dat ook het best... Daarom zeg ik, het is een financiële constructie, maar hij is wel, het is gewoon een goede constructie. Ik ben er in ieder geval erg blij mee. Ik heb de machines thuis allemaal een upgrade gegeven. Ik was in het begin nogal sceptisch, maar het is zo absoluut de moeite waard. Zeker. Maar wel een kleine SSD met een grote harde schijf daarnaast. Ik kan het ook zeker aanraden. Voor de hardware hebben we nog dat er een... Ik weet trouwens niet of dat op de 6 is aangekondigd, maar de 10 bedrijven hebben een soort Internet of Things. Is een organisatie. Die willen, ik zeg het nu een beetje wazig, ik zal het iets duidelijker proberen te zeggen. Ja. Tien bedrijven die zijn eigenlijk samen, zijn aan het samenspannen om in een soort organisatie de Internet of Things Consortium te bouwen. En het doel is om eigenlijk ze alle apparaten met elkaar te laten praten en daar standaards voor te ontwikkelen. Dus het bedrijf gaat niks specifiek doen. Logitech zit er onder is een van de 10. We gaan dus het doel is van deze samenspan is dus om te zorgen dat apparaatjes die je op je lichaam draait, je koffiekoker met IP-adres en weet ik veel wat, allemaal een beetje dezelfde taal gaan praten, zodat je ze allemaal op een normale manier kan benaderen en dat het ook wat wordt. Want we hadden natuurlijk al af en toe Luc klagend over dat zijn router IP-adres doorgezet worden al niet kan. Deze mensen snappen natuurlijk dat als je allemaal apparaatjes gaat maken met wifi en bluetooth enzovoort, dat er en die praten allemaal met het internet en met elkaar, dat er standaards moeten komen. En ze zijn nu gestart. Beetje te laat, bijna zou ik zeggen. Maar ze zijn gestart. Andere hardware is een BitTorrent box. Die Ustream. Je kan dus op je PC Ustream video's downloaden. Zeer legaal. En dan heb je het probleem dat je het op een harddisk moet zetten. Of moet op een DVD moet branden en naar je tv moet lopen. Tenminste, dat probleem hebben de meeste mensen. Er is een soort setupbox uitgebracht die rechtstreeks met jouw uTorrent client kan praten in jouw pc over je netwerk. En je kan dan je tv-content dus naar je tv doorsturen. Oké. Ik vond het een mooie bedenksel. Klinkt goed. Ja. Het is een Android-powered BitTorrent box. En het is de BK BitTorrent box. Hij staat in de nieuwe geweldige Delicious Links. Het schijnt dat hij ook niet alleen met uTorrent, maar ook met iTunes kan praten. Dus je kan ook, je kan ook met iTunes en Voos client kan je praten. En dan kan je dus gewoon... Views. Mm-hmm. Ja, views. Kan je dus van meerdere PC's je content overpakken. En op zich heb je dan niet zo'n hardest recorder bij je televisie nodig enzovoort. Dus ik vond het een interessante hardwareontwikkeling. Nou, dat was volgens mij de harde. Inderdaad, voor de rest is dat helemaal niet interessant, die hele 6. Nou, het is interessant. Maar het is leuk om die dingen te zien. Maar ja, goed. Ja, grotere service dingen en weet ik veel allemaal. Of Microsoft geneuzel en het allemaal niet. Geen radicale nieuwe dingen, maar wel alles groter, beter en meer. Mm. En ja, goedkoper. Er komen nieuwe smartphones aan. De niet meer quad-core, maar 8-core. En er zitten dan 4 A15 quad-cores in. Of 4 cores in. En 4 A6 cores in. Dus voor het zware werk pakt hij die grote. Voor het lichte werk pakt hij die kleine. Met dan natuurlijk aanzienlijke batterijbesparing. Mm-hmm. Het zijn leuke nieuwe ontwikkelingen, maar geen schokkende dingen. Nee. Nou, de rest heb ik niet zoveel gezien deze week. Eén ding denk ik misschien om de podcast af te sluiten, want de Cisco telefoons, de IP telefoons, die eigenlijk al heel veel bedrijven staan, hebben een bug. Je kan ze eigenlijk als een soort afluisterapparaat nu inzetten. Dus je kan ze eigenlijk omzetten. Het probleem is natuurlijk dat het niet zomaar gepatcht is, al die telefoons. Dus Cisco heeft op dat punt nu een uitdaging. Ja. Dus de iPhone 7900 series, als je die nu op je bureau hebt staan, dan zit er iemand naar je te luisteren, naar alles wat je in je ruimte zegt. Pas op. Ja. Dus ik weet niet hoe ze dit gaan oplossen. Dat is eigenlijk mij niet helemaal bekend uit het verhaal. Ze zijn het is een beetje een probleem. Want ja, die hardware benaderen en de mensen die dat dan moeten gaan fixen, de eindgebruiker kan zo moeilijk zijn software in zijn telefoon gaan upgraden. Dus het moet toch echt vanuit alle bedrijven moeten nu mensen gaan inhuren om hun telefoons te gaan patchen. Ja. En ze staan voor de rest natuurlijk niet echt open. Dus ik weet niet als de hackers dat ding kunnen benaderen, dan zou je denken dat misschien kan Cisco een soort virus de wereld insturen die hem dichtgooit. Ik bedoel, wat de hackers kunnen, kan Cisco toch zeker? Je zou het denken, ja. Maar goed, ze zijn nog op zoek naar een oplossing, zo te zien. Want er is eigenlijk geen oplossing. Je moet gewoon opletten wat je zegt. Ik vond hem wel spannend. Het is natuurlijk iets wat Cisco niet op zit te wachten. Goed, wordt dat die telefoon die kan dan een lek hebben, maar wordt het niet gewoon in je firewall, bedrijfsfirewall geblokkeerd? Nee, ik begreep van niet. Je kan er echt op een of andere manier echt een debugging, of tenminste echt een afluisterapparaat van maken. Oké. Details in onze link voor de rest. Wij gaan weekend houden. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Oké, doei. Doei.